У тэатры беларускага радыё мы слухаем радыёпастаноўку «Яна і я» па матывах аднайменнай паэмы Янкі Купалы. Год запісу 1969. На крыжавых пуцінах ён сустрэўся з ёй. Куды ісці, не ведала яна, і ён не ведаў, у полі ці ў лесе яму ляжала сцежка не адна. Ты куды, дарагая дзяўчына? Пачакай, маё сонца, крыху адпачні. Глянь за горку, дзе ў небе тырчаць журавы, там пустуе мая хаціна. Адчапісь, адхрысціся. Долі казкай шчараваны, ты яшчэ не дарасціўся. Цвет пастигнуць і жаданы. Я казак, не казак, што нагайкай свісціць, а казак, што калісь знаў, як волю любіць. Хлопча, кажаш ты так, быццам стэпаў казак. Так. Як зовут цябе, хлапеча, калі сэрца так трапеча? Януко, моя дзяўчынка. Я Наталка, чалавеча. Як путнікі, заблукаваныя ў ночы, яны стаялі пад труднай ношай дум, адно другому пазіралі ў вочы і слухам клікалі найменшы шум. Стаялі, і невіданыя дзівы іх абымалі крыллямі сваімі, шапталі: «Вазьмі мяне, шчаслівы!» Шапталі: «Сабе мяне вазьмі!» І рукі злучвалі ім навекі, благаслаўленне далі ім сваё, ісці ў свет праз горы, долы, рэкі, ісці супольна праз усё жыццё. Дык чаго ж ты чакаеш, Янук? Вяжы, коней хутчэй запрагай, садзі свата ў воз, паганяй на ўвесь дух. Я твая, я чакаю, адно гэта знай. Наталка. Так, Янка. Thank you. пайшлі, як тыя цені мары, няспынна ад расы да расы, запаланелі ім бліскучыя пажары, закуранелі чорныя лясы. Быў гэта быццам мілы сон душы расшуленай маёй, што сярод бледных, будных дзён я свята меў, глядзеў святлей. Быў гэта быццам мілы сон, што ў вачах яе скрозь смех чытаў святы сабе закон кахання шчырага і ўцех. Быў гэта быццам мілы сон, што вось інакшая яна і пойме болю майго стогн. Зірнеў душу маю да дна. Быў гэта быццам мілы сон, што развяду я з ёй бяду, што пад яе напеваў звон, лягчэй да шчасця дабрыду. Неяк з думай такой ён да свата зайшоў. Дзень добры ў хату! А, як племянник жывецца, ці не ўздумаў жаніцца? Як на ты не бачу, не міла мне жыць. І сохну, і чахну, і сон не бярэць. Ну што сумен там ты, мой дзецюк малады? Домна! Чарку на стол, вот і ўся тут бяда. Кінь драмаць і ўздыхаць, уздыхні лепш тады, як ці жыць, ці ўміраць, будзе ўжо не наўда. А было ось і мне, як малінка жыццё. Быў шчасліў, песні пеў, на ўсё птушкай глядзеў. Калі хочаш, скажу, раскажу табе ўсё. Дай вось чарку, а то ўжо язык прымадзеў. Як напэўна спазнаў, дагадаўся і ты. Праз дзяўчынку пайшло, а не лёгка пайшло. Маладыя былі, шмат было дурнаты. 21 мне ішоў, ёй 17 было. Па суседству жыла, звалі Еўка яе. Даспадобы была, як і мне, так і ўсім. Ці глядзіць на цябе, ці то песню пяе, не было ёй раўні ні ў гэтым, ні ў чым. Ды адна злы бяда мой сушыла папар, прызыў мне, як петля ўжо на шыі вісеў. Брату выйшлі гады, бацька жыў і не стар. Я сам душы здаровы, значыць, льготы не меў. Варажыў, разважаў сам адзін і з людзьмі. Яўка кажа, што ёй можна гэтак і так. Маці кажа, цяпер ажаніся вазьмі, бацька раіць пасля, бо мог здарыцца ўсяк. Мой год не мінуў, як шынель я надзеў. З дому вестку дастаў, што матуля ўмерла. Слёзы хлынулі мне, прост на свет не глядзеў. Жаль яшчэ і цяпер недакучнай была. Ну, аб'еўцы, чаму ты спытаеш, маўчу? От, Писали, что живо, здорово и все. Верил этому я и сновал тихачу думки, як гэта мы с ёй устроим житё. Так сошло кольки год, аж нарэшце и срок моей службы пришел. Отпустили зусім. Я вернулся. И что ж? Мой милый браток, была замужем Евка. Сам сгадаешь, что я пережил той час. Дык поедем со мной, добрый дядька ты мой. Хоть бы мне с молодой не иметь скрухи такой. Эх! Сыпься, кружися, бел снег на вокал, мяккой кладися постелей, ляжем, як ляжа раненый сокол, знойдем Натальи приселе. Пойдем, сват, ну пойдем, кучерка. Стоить у ворота. Таты с мамой нема, дык ты будь господар. Ты ж таки говорун, да у ботах. Приехали, сватенька, приехали, ехали. Девчаты, девчаты, со стренем молодым. Ты приди ко мне весною, клеткою приди. Засвети красой со мною думку разбуди. Ты приди ко мне у осень, зоркою приди. В свет далекий шумом сосен думку наряди. Ты приди ко мне у летку, голосом приди. Песни ж нивны на палетку, думку солоди. Ты приди ко мне зимою, сонником приди. Давней каской золотою думку обуди. Ну, здоров, здоров, здоров, свату! Чи не пора и в хату? Ай, на дворе красиво! Жена мужа просила! Yeah. хмориться. Радуйте, поливайте, гай живий, зелений, серцю доброму давайте добрые поклони, поважайте тую птушку, що кривди не робі, не цурайтесь родної пісні у щасті і у жалобі. Пойшли, пойшли в хату! Пойшли! Пойшли! Пойшли! Ти помніш, любая, ти хвілі тія, присягу на довір і серце в наших заповед. Я помню, помню все. Мой миленький прийшов ко мне по заході уже сонце, і тихо в темній тишине постукався в оконце. Заныло серце ика моё, як гэтае пачула. Своё зняла я на крыццё і на зямлю ступнула. Шлі ветры, пелі пра красу, хісталі стан любыя, і расплеталі мне касу, і ласкаталі шыю. А ночка пела з блізкам зор наш смелы гімн кахання, смяяўся, плакаў сіні бор да самага світання. І мілы выйшаў ад мяне, адзін пайшоў к пагонцы, а ўслед за ім у цішыне узыходзіла ўжо сонца. Я хацеў бы душу адшукаць і такую, і такое хацеў бы я сэрца знайсці, што са мной праз жыццёвую сцежку блудную захотела б супольна і згодна ісці. Я хацеў бы знайсці ручак беленькіх двое, што к сабе прыгарнулі б, пясцілі мяне, памаглі б мне змагацеся з чорнай нудою, а па смерці павекі закрылі бы мне. Не пужайся ты крыкаў непагоды вялікай. Нас Бог крыўдзіць з людзямі, восень плача над намі. Не пужайся ж ты крыкаў непагоды вялікай. Абніміш ты мяне, маладая, абніманнем гарачым, агністым, дый памчымся ад краю да краю вольнай думкай па свеце цярністым. Коли щасливый мужичок, як водки нап'юся. Калі грозен мужичок, як жонкою б'юся. Душечка Наталка, калі ў Бога верыш, дай, дай пахмяліцца, хоць чарку, хоць трошкі. Так учора цвёрда мечыўся не ўпіцца, бач, сваяк сустрэўся, і глядзі, што выйшла. Сваяком пабіўся, чуць дамоў заплёўся, хлёпаўся ў балота і пасеяў шапку. Дык, Наташка, сэрца, калі ў Бога верыш, дай, дай пахмяліцца, хоць чарку, хоць капку. Ну, што стаіш, глядзіш, о Боже! Вось дзе, братцы, разгуляцца, вось пацешыцца калі. Хоць бярыся, распраніся, ды ў прычаткі валі. Звоніць чаркі, трашчаць скваркі, лопат, гоман, смех і крык. Вось сяло, дзе ходам ходзіць, в горадзе забыў мужык. Гасцей поўна, ўсё роўна, як дзе сходка ці кірмат. Ёсць Марыся, Дамініся, Юрка, Савка і Тамаш. Белкі, белкі, стварай, як бы ўжарай, як бы сонцы касмыкі. Ну а вальцы, глядзі, ліжы пальцы, вось яны, вось дзічыкі. Ненарокам, бокам, скокам, ой, не гуляеш так давно. Да бля, сваця, сваця, паскакайце, ба. Ну і вяселля ж, ну і яно, ай, вяселля. Хто вясёлы, хоць і ў горы, таму слава, таму чэсць. Чым багата рада хата, не жалейце піць і есць. О, ты юрачка, о, ты женішка, о, ты дзівачка, о, ты дзівачка. Ты, Наталка, кінь смуціцца. Уздыханне ў кут пашлі, еш лябёдка, запій водкай, душу песняй весялі. Ой, ляцелі гусачыкі, загарэла ўжо лучынка, спачываць і час. Добрай ночы спей, Наталка, спей апошні раз. Запей нотай сэрцу блізкай аб долі маёй, быццам маці над калыскай. Ты запей, запей. Пей потехай, пей разгульна, души не скупи. Думки батьки, жаль неутульны, ты присни, присни. Таточка мой родненький, выстилай до высоко вас, как меня конь с двора не звез, как лужи порвались. Каб я тут засталася. Абнімі, янука, маладая, абніманнем гарачым, агністым, дый памчымся ад краю да краю вольнай думкай па свеце цярністым. Come on. змагли заломы. А каб не знали души ваши ран. А каб вас не кранули буры, громы. А каб к себе не звабил вас курган. У хаті ўжо маёй будь гаспадыняй. Няма ў мяне нікога проч цябе. Сядь на пачэсны кут, мая багіня, і будзем думы думаць аб сабе. Палац мой, бачыш, хоць і не багаты, але я сам яго ўзбудаваў. Сам сцены вывеў, клаў на кроквы латы і сам пад страх саломай прыкрываў. Не выбіты атласам сцены, лавы, подлога не заслана диваном турецким, что своей красой скравой горы зияя, як той жар огнем. Над печкой, что стоит каля порога, не працавали мудры разбяры. Сам с глины сбил я ей с пяску сырога, ды вапной побялил разы сатры. Вось ложек, зробленный моей рукою, смолистой сосны дошки выслал им. Постель. Пуховою постелем мы с тобою, каб мякко спать было нам обоим. У ночной тиши, у любым упоенні, у потаенні от життя, людей, огонь души и сердца распрамення, огонь горячих злученных грудей. Так, милованне к счастью след отчиня, а милованне над царами цар. И будешь век моей ты господыней, а я твой вечно буду господар. Янук, милый, по квятистым пути, полосой золотой, вдаль до солнца у двоих, заодно с яснотой, под огнистой зарой, над сивым курганом, заручимся с тобой туманом и огнем. Каб я князем был ладарным гэтых нил и хат, был бы князем господарным, вел бы добрый лад. На посадным месцы б сели право и закон, правду вечную усе б мели, вечевы свой звон. Не тягнул бы я с подданных крылдой соли хлеб, кожный сам себе от рана молотил бы цеп. К новой доле шлях наш ляжа, як на небе млечный шлях. Слово, дум никто не звяжа, жить, терпеть не будет страх. Мы не зломки, мы не зноски, мы народ могучий. Наше панство, наши вёски, пан наш, труд живучий. Вясна, вясна, о, колькі ў табе шчасця, о, колькі радасці прыносіш ты з сабой, умееш ты ў душы агонь раскласці і грудзі распаліць агністай барацьбой. Святлом свет цэлы заліла гарачым, раскінула зялёнасці жывы шацёр. На ўсёй зямлі абшары доўга спячым, На своих кроснах выткала чаровны взор. О, тешься з гэтага сама, вясна ты! Ужо славу благословяць цяпер усю тваю, зямля і неба, і вецер крылаты, і я красе тваёй сваю дань аддаю. Ажыло зямлі старое падалішча. Заігралі рэчкі, плечі вырануў у бор, спраўляе птушак жваў роі грышча і падглядаю з радасці чуць не дазор. І думка ўвысь ляціць на вольных крыльях, як бы самому Богу мела расказаць аб тых негаданага свята хвілях, якім вясна яе ўмела шчараваць. Ляці! Імчыся, думка, вышай, далей, як вокам стрэліць можна ў блакітну даль. Схапі стуль песню з перуновай сталі і прынясі мне волю сильную, як сталь. Павані, Янка з Наталкай. Выйшлі поле агледзець, узлесак. Пасядзець на палянцы. Дык шчасліва тады, па кветістым пуці паласой залатой, удаль да сонца ў дваіх, заадно з яснатой. Сягоння, мілая, быць хачу я з табою. Дык ручку на плячо мне палажы. Я стан твой атулю рукою, і ў поле пойдзем, пойдзем пад крыжы. Багата мы з табою маем гоню. Пару абсеяць, жаці толькі в іх, ды ў добры час злажыць у застаронне сям'ю снапкоў паспелых золотых. Так станам, песцячысь яе прыгожым, ідуць, ідуць з загона на загон, дзе перш араць, дзе сеяць перш варожаць, з надзей дачакаць нядзельных дзён. Мілая, о, колькі радасці даеш майму ты сэрцу маладому! Нават ты сама таго не спазнаеш, які ты скарб у маім дому. Мілая, сагрэй мяне сваімі грудзьмі, к маім грудзям прыліпні шчыра. Багамі станем мы паміж людзьмі, нябеснага князямі міру. Вышлі з ёй, дзе сенажатная краса зіхтела, як вясёлкі многацветны ўзор. Вострая яшчэ, дзе не забразгала каса, дзе ў кветках лух і рдзеў, як неба ў ноч адзор. Краскамі усміхаецца ўся сенажаць, гараць урочнікі, румянкі і званкі. Жоўтыя званцы, зялёны лух жаўцяць, на кветку з кветкі шыбка скачуць матылькі. Шчасна так, абняўшыся ў траве плывуць, купаюцца ў кветках ногі да калень, шчокі, грудзі іх гараць, гараць, пякуць, іскрацца вочы. тело просится под тень, солнце, что разбуешь, у жилах кров огнить, колени, что разбоешь, лоскоча им трава, благосно об сердце, сердце умары спить, жаданием забытья пьянее голова, ноги подкосилися, и ему и ей злились в усны с вуснами сами собой, полымям припали груди до грудей, смешались с солнцем, с клетками, с травой. Один, один ты у меня, Янка. Одна на свете ты у меня, Наталка. Гэткай пары на свете роўных ім не было. Ён орлом мог глядзець, ёй да твару ўсё ішло. Без яго ёй не жыць, а яму без яе. Думка ў думку злажыць, так умелі свае. Не чапалі іх мукі, і ні крыўды, ні плач. Да ўсяго мелі рукі, толькі знай, толькі бач. Слава ішла полем бором, и той шла небы як, аж но темненьким зором было зайздростно так. У тэатры беларускага радыё прагучала радыёпастаноўка «Яна і я» па матывах аднайменнай паэмы народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Аўтар інсцэніроўкі для радыё Валянцін Мыслівец, рэжысёр Соф'я Гурыч, музычнае афармленне Аляксандра Тыцюхі, гукарэжысёр Яўгенія Зайчык, рэдактар Анатоль Пётух. Галоўныя ролі выконвалі ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Раман Філіпаў, Наталка, народная артыстка Беларусі Марыя Захарывіч. Янка, артыст Валерый Анісенка. Бацька, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Маці, артыстка Ніна Гейц. Сват, народны артыст СССР Здзіслаў Стома. У эпізодах былі заняты народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Яўгенія Кавалёва, артысты Галіна Малумова, Берута Дакальская, Эма Зайцева. Год запісу 1969.